الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دا إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي من دلاب توفيق سرا سلويق حديثنا پورا كله پاخرني يا بترشيوي درس كي سلويختم نمبر حديث بين شيخ دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آغت نصيحت كدو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو ناشنا انسان او یا په لاره باندې تېرېدونکی مسافر. نن به د یو څلوېښتم حدیث نه شروع کوو. خو که د چا زړه کې دا سوال راشي چې څلوېښت حدیثونه د امام نووي رحمه الله د کتاب، نو دا خو د څلوېښتو نه زیات شو. نو مونږ د دې کتاب په ابتدا کې دا خبره کړې وه چې سده پس شل حدیثونه دا یو بل امام چې هغه مشهور دی په ابن الصلاح باندې هغه را جمع کړي. امام نووي د هغې سره یو څو حدیثونه نور کړو، نو دوه څلوېښت یې کړو. نو امام نووي دوه څلوېښت را جمع کړي دي. بیا مشهور دی په څلوېښتو حدیثونو باندې، ځکه چې دوه څلوېښت څوک نه وي خو څلوېښت. بیا وروسته امام ابن رجب رحمه الله پنځوسو ته خبره رسولې ده، یعنی اته ورسره نور زیات کړو. یو څلوېښتم حدیث دی د ابو محمد عبد الله بن عمر ابن العاص رضی الله عنهما. هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې د هغه وخت پورې یو سړی مسلمان نشي جوړېدی چې سو پورې د هغه خواهشات تابع شوي نه وي د هغه دین کوم چې ما راوړی دی. دا حدیث دی د عبدالله بن عمر ابن العاص رضی الله عنهما. عبدالله بن عمر ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد السهمي، هغه صحابه کرامو کې دی چې ډېر روایتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. عبدالله بن عمر او په صحابه کرامو کې یو څو دي چې هغوی ته ویل کېږي العبادله. العبادله چې د ټولو نومونو ټولو نوم دی عبدالله، او دا مشهور دي په دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر حدیثونه را نقل کړي دي، او ډېر مشهور په صحابه کرامو کې په علم سره. یو عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن العاص، دا العبادله دي. سلور کسان دي، دي سلورونو نوم هغه عبدالله دي، او د دې کنیت چې دی نو هغه ابو محمد دی. او داسې ویل کېږي چې ابو عبدالرحمن دا هم د ده کنیت دی، خو مشهور چې دی هغه ابو محمد دی. د دې حدیث مبارک د علماو په منځ کې اوږده او پلنه خبره ده چې دا حدیث صحیح دی او که نه. اکثر علما دا وایي چې د دې حدیث سند چې دی دا کمزوری دی، اگر که امام نووي ته حسن صحیح ویلی دی. او دا کتاب موږ روایت کړی دی، دا حدیث موږ روایت کړی دی په کتاب الحجه کې، الحجه على تارك المحجه. خو بیا اهل علم دا خبره کړې ده چې دا حدیث اگر که کمزوری دی، خو معنی د دې حدیث چې دغه صحیح ده، ځکه چې د قرآن د آیتونو نه او د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده. کله ګوره حدیث کمزوری او معنی صحیح. او دا خبره پرونی نشست کې په سوالاتو جواباتو کې دا سوال و، خو هغه ټیم موږ سره نه و. کینې ورور دا سوال کړو چې موږ ستا درسونه اورو دا خبره به کوي، موږ کله ناکله اورو حدیث ضعیف ته او معنی صحیح ده، نو حدیث چې ضعیف شو نو معنی څنګه صحیح شو؟ نو د هغې خو په خپل ځای کې جواب راشي، خو مختصر جواب یې اوس دا دی، لکه ګوره صحیح حدیث هغه چې د هغې سند متصل وي، یعنی په منځ کې راوي چې اولیدلی نه وي، د لندني کس نه د برني آخرني کس پورې ټولو د یو بل نه دا حدیث اورېدلی یا دا خبره اورېدلی. دویم دا چې دا راوي به رښتینی تقوادار وي او د حدیث به ورته یادي یا به یې لیکلی ځان سره. دغه شان د حدیث به دې کې به روایت راوي به مخالفت نه کړی د هغه راویانو چې هغه دنه ته کړی دي، او په دې کې به یو علت نه، لکه دا شرطونه دي صحیح حدیث ته پاره. لکه اوس یو حدیث دی، هغه حدیث کې دا دی چې کله د اوبو خون بین یا رنگ په دې کې څه بدل شو، د اوبو پلیتی دی په پلیتوالي سره. دا حدیث سندن کمزوری دی، دی باندې اتفاق د علماو دی، په دې کې یو راوي راځي رشدین او د هغه د لاسه سند کمزوری کی. علما وایي دا حدیث کمزوری دی، معنی صحیح ده. نو چې حدیث کمزوری شو معنی څنګه صحیح شو؟ یعنی مطلب دا د حدیث کمزوری دی، ته دې چې نشي ویلی چې دا د پیغمبر خبره ده، ولې؟ ځکه چې سند کې څه کمزورتیا راځي، یا خو منځ کې راوي پرېوتی دی، یا په منځ کې کمزوری راوي دی، یا پکې داسې راوي دی چې هغه یعنی عدالت په هغه کې نشتی، یا په دې کې څه علت دی، هر څه چی دی، داسې ته نشي ویلی چې دا حدیث صحیح دی پیغمبر ته رسي. خو لازم نه دی چې سند دې کمزوری نو معنی به خراب وي، دا لازم خو نه ده. اوس حدیث سند کمزوری دی، معنی صحیح او دغه حدیث صحیح دی چې د اوبو کې او پلیت شي ولېږي او خون یا بین یا رنګ یې بدل شي، دا پلیت یې شوي، سندن دا کمزوری دی، خو دا خبره صحیح ده. او امام ابن المنذر رحم الله په دې باندې اجماع را نقل کړی د اهل علم، په دې خبره د علماو اجماع ده چې اوبو ته پلیت شي ولېږي او یو بیا ول خون یا رنګ یا بین بدل کړي، نو ده اوبو پلیت شو. نو اجماع د اهل علم ده، دې دلاسه ده معنی صحیح ده. کله دکه معنی په بل صحیح حدیث کې، نو بیا علما وي وی دا حدیث سندن کمزور ده، خود دا معنی نور حدیثون نه ثابته ده، صحیح حدیثون نه، نو معنی صحیح ده. کله دغه معنی د قرآن نه ثابته وي، خو دلته سند کمزوری ده، پوه شوې پورې؟ نو ځکه بعض علما تاسو به اورېدلي چې په درسونو کې یا په کتاب کې دا خبره کوي، وی دا حدیث کمزوری ده خو معنی صحیح ده، دا هغوی مطلب دی. نو دا حدیث هم دیسی ده، ځکه چې دې په سند کې ډېرې اوږدې خبرې د علماو او بعضو اهل علمو ښه یقین سره دا خبره کړې ده چې دا حدیث کمزوری دی او په دې کې ډېر علتونه دي. حدیث سندن کمزوری ده، معنی بالکل صحیح ده، لکه دا معنی خو واضح ده چې د هغه وخت پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې هغه خپل خواهشات د دین تابع کړي نه، دا خو واضح خبره. لکه قرآن لراشي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اي پیغمبر ستا پر رب مینه قسمی، دوی دا آغا وقت پوری مسلمانان نشی کیده، مؤمنان نشی کیده دا خلق، ترسو چی دوی پا خپلو جگڑو کی پتا فیصله نہیں کری، پیغمبر تا خبر واپس کی. خاچی پیغمبر تا خبر واپس کرد او غدل فیصله وکړه، نو بیا بل خبر ده چې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، د دې فیصلې د لاسه به ستا په زړه کې څه تنګسیا نه وي. ګورې د یاد کې دا خبر، کله دې شي وشي چې یو سړی د شریعت ته مسله واپس کړه او شریعت فیصله وکړه او دې چې څنګه وختو هغه شان ونه شو، موږ دې کو ته خپل خواهشات ته شریعت تابع کې، هغه فیصله دې چې ونه شو څنګه دې غوښته، ته به واپس ښه په خوشحالۍ سره راځي. لکه چې مؤمن هغه دی چې هغه غاړې ښودي د الله احکامو ته، چې څه الله وایي، څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو کی رازی دے بدی تغاڑے دی بدی بدی زڑن تنگئی لیکن دو کسانو مسئلہ رالا پہ پیسو باندھی او شریعت پرنا کی فیصلہ دا شو چی دی کس یعنی حق نرسی اگر داو کر زما بده یولا کرلی پر دبن پنزو زر شریعت پرنا کی دا حق نرسی او دلی دا خبر نہ ثابتی تب واپس خپن رازی تب واپس رازی خوشحالہ ذکر چی دا فیصلہ دا شریعت پرنا کی شویدہ او تو مسلمانی چی مسلمانی او دا چگو یہ چیز شریعت منون کے ما نو بیا بدلتا طبیعت نہ گڑوڑ کے زما خوالے اوپر او کس را گے زما سر خو اکثر ٹیم نہیں دے کسان و خواد سر اتلو خو کل نا کل چیتا یو ملگر رائشی یو مسئلے دیر اہمی جوڑ جاڑی دا پارا یا مسئلے دا پارا اسر لڑ شو نو آگا ما پسر آگا ہو چیز زما دا زوی مسئلے دے مسئلہ میں صدا ویزتا تخپل مسئلہ مخ کے بیانو میں نا تدیس کارو کا استا کا زوی بم رہش تب بم رہش او زمان غرور پا کم دے میں غبم رہ ولی طول با خبر ہوگی وینا زوی مخ کے بیانو میں مخ کے ولی بیانو مات چلے تمہا بس ہو جرا گرے کہ ترا گلے دیدہ پا رہی جی ٹھے ملی او زان پوکے او خبرہ تو خورا گلے ما تخپل مسئلہ بیانی ولی زه خو د هغه وخته پورې تاته څه نه شم ویلی چې څو پورې ما د هغوی خبره نه یې اورېدلې نه یې وایي چې شریعت نه ځان خبر نو ما شریعت نه ځان خبره ویل دقه شان دي تاسو به کینئ خپله خبره به وکړي خیر لګیا لګیا او د هغه کوره پورې ما سره روان ده او نه دیسو ما یې ګورې زه د هغه وخته پورې د خبرې جواب نه کوم چې څو پورې ما د نورو خلکو خبره نه یې اورېدلې ته به یې څنګه راغلې آخر کې د خولې نه خبره ووتو زه خو دې ته راغلی وایم چې زه معلوم کوم که زما حق رسي نو زما حق رسی نو چی بیا شریعت ته خبره واپس کو کنه رسی نو چی بیا خبره دغه جوړه نه پوری دا اوس اخلی پوری خبره ده کنه دا بس خو د شریعت چی ریسی وی خو شریعت منی نه نور خو پوری ده لکه سړی به په دید پر راوتی په ملک کی شریعت نافذ کی چی به وی دا خوري خبره په ملک په ملک کی د شریعت مطالبه کول دا خوري خبره بلکې د هر مسلمان ارمان دی خو افسوس متعلق کی چیز پیوسو میٹر کور کی شریعت نشتی پیوسو میٹر کور کی شریعت نشتی دد مور پلار دد خویندی رونا دد خزا دد بچی بیدینا پا کور کی بیدینی عاما بے حیائی ٹی وی ڈش سندری ڈمتوب عرص خو شریعت جی ملک کرا لے نو ډیر بخیدا کوری خبره کمل کی شریعت را اجرا کا خبره خو یو سړی کو بدی ته نه پروت چې په عمل کې به شریعت مشران نافذی جو علی به شریعت من لیکي یو مشر نافذی نه نافذی د الله دنه ته پوس کی موت چې څومره کار کولې شو به کو هغه د چې په د خپل کور کې خو ته اسلامي احکام لاگو کته ته د خپل بچو خو دینی تربیت وکړه کنه بهر ورسته بهر ځو تو خو خپل حالاتو ته وګوره ته څنګه او دا ته څه کې نو دا یار راغلی دې دپاره دی که زه معلوم کوم که زما حق رسي نو چې بیا خبره څه ته واپس کړو شریعت ته وکړه نه رسي نو چې بیا خبره یا بوله مشران را ولو که بس مشران پیسې لي هغه پیسې لېږي که یا به هغه کسان را ولو جرګه ول نوم ولد جرګې ورکي او نور ټولو دوکوي دیکھیں کی پیسو بانی دا مشران پیسے لے کے گئے کنے نے کی دیر پہ کتنے سے مشران دی پیسے ہے دی پیسے ہوتے جیب کی دے کوئی بیگا مش او یا کی دیش انگریزی قانون کی دما حق رسی دی بیگا انگریزی قانون تو واپس کو دا اس دا شریعت منل ندی شریعت کی چی سب پیسے لوی شو دا اللہ دا طرف نا دا پیغمبر دا طرف نا اگئی تبا غاڑے گی دی او خوشحاله به په دې فیصله باندې لکه دغه د دغه روایت ته معنی دی اېد کې پرته ده کې ان خوایشات تابع کول د دین ته به دین نه تابع کې د خوایشاتو او دا دنن سبا غټه بیماری ده چې خلکو دین تابع کړی د خواهشات او خواهشات نه تابع کوي د دین. لکه یو سړی خواهشات خو ډېر دي، لکه یو سړی ده مثال کې خوب وره ورځي او زه خیر دی د مونځ په څلور بجې دی په اووه بجې به وکړو، په څلور دی په اووه به وکړو. دین کو داسې جل وکړو، دین د خواهشاتو تابع کړو. نو څنګه ته وایې چې زه مسلمان یم؟ مسلمان خو هغه دی چې هغه خواهشات تابع کړي د دین. تا ته ستا نفس یو خبره وکړه، خواهشاتو کې دې یو خبره تاسو چې کو چې ده الله خو چې دا حرام دی، پیغمبر خو ویلي چې دا حرام دی، بس په دې خواهشاتو باندې له پاسه خفه کېده. دې ته وایي خواهشات تابع کول د دین. ته به ځان تابع کې د دین، ته به دین د ځان نه تابع کې چې څنګه زما زړه غواړي زما عقل غواړي زما غشان کوم. دې عقل خلک تباه و برباد کړي دي. ته به خپل عقل خپل خواهشات خپل هر څه ده به د دین تابع کې، اگر که پای کې نقصان ورسي ستا خواهشاتو ته، اگر که پای کې نقصان ورسي ستا دنیا ته، خو ته به دین د دنیا نه تابع کې او نه به دین د خواهشات. دین به په ټولو له پاسه ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دا به د ټولو نه بری، خواهشات به د هغې لاندې. او په دې ډېر زیات مثالونه دي، خو زه هم چې را بل حدیث ورسره ووایو، یعنی ما تاسو ته په دې ډېر مثالونه ذکر کول چې څنګه نن سبا د خلکو د دین د خواهشاتو تابع کړی دی. چې کومه خبره یې خوښوي، لکه یو مثال کې د پښتنو په معاشره کې یو کار دی چې هغه په دې معاشره کې لکه څوک یې زیات په دې نه پېژني چې دا په شریعت کې ده، خو دا دی چې د پښتنو په منځ کې دا کار مشهور دی. نو دې به بیا دا خبره ډېره مخکې مخکې کوي، نه نه جی نه جی موږ د دین نه موږ د دین دی چې دې د دین نه متاثره دی، رسې نه متاثره دی، د خواهشاتو نه دی، د معاشرې نه دی، د پښتو نه متاثره دی. او امتحاني په دې طریقه والا، امتحاني په دې طریقه والا دی چې شریعت او شریعت تو ته د شریعت یو دیسې خبره بیان کړه چې هغه د پښتو د معاشرې او د خواهشاتو خلاف وي، چې دی بیا مني که نه مني، بیا به د پته ولیکي چې دې معاشرې له ترجیح ورکوي که د شریعت له ترجیح ورکوي، که د پښتو له ترجیح ورکوي که د شریعت له ترجیح ورکوي، د خواهشاتو له ترجیح ورکوي که د شریعت له. ته دا معلوم کړی ده. دا نصیحتونه به کوي چې اسراف مه کوئ، د پیغمبر خلاف مه کوئ، دا مه کوئ، په ده چې په خپله بیا خادي راشي د ځمکې په مخ چې کوم ګناهونه هغه به د ده په خادۍ کې بیا ویني چې شو هغه تا چې شریعت چیغې واړي دی چې اوس د ده خواهشات دا خبرې غواړي. د نورو دپاره به نصیحتونه کوي، یو شی بل شی، د خپل بچې چې د الله د شریعت خلاف کوي نو دې په هغې باندې غلی څه ورته نه وایي، ځکه چې دی چې دې شریعت یې تابع کړی د دې بچو، شریعت یې تابع کړی د خپلو خواهشاتو د خپل عقل، چې کومه خبره د ده عقل ورته صحیح وي بیا دین را مخکې کوي، او چې کله د ده د عقل خلاف وي نو بیا عقل را مخکې کوي، ولعیاذ بالله شریعت شاته ګذار کړي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. دا هم د دې حدیث معنی ده، ستاسو چې په څه شي کوم اختلاف راشي فیصله به الله ته واپس کړي. په بل ذکر الله یقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، که چېرته تاسو یقیني محبت کوئ د الله سره نو د دې پیغمبر تابعداري به کوئ. خواهشات به د هغه څه تابع کې کوم څه چې د پیغمبر بیان کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه چې دا کار به داسې کوي، ته به دا نه وایې چې په ملک کې نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه، ته به دا نه وایې چې دا خو پښتانې نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه، ته به دا نه وایې چې یاره دا خو خلک به ما پورې خاندي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دی وپیژنده، دا به بیا نه چې دا خو به سعودیانې کوي او که عربیانې کوي او که انډیانې کوي او که بنګالیانې کوي او که افغانیانې کوي او که پاکستانیانې کوي، دا قصې به ټولې سیټ ته گزار کړي چې شریعت راغی د زورور د پاره څه باندې. او ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی مشہور حدیث تھے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کہ دا آگا وقت پوری او سڑے مؤمن نیشی جوڑے دے چی سو پوری ما سر محبت نہیں کرے دا آگا محبت نزیاد کم محبت چی دے دا خپل مور پلار سر کئی، دا خپل بچو سر کئی، دا طول خلقو سر کئی، دا طول خلق دا شریعت نا ورست دی. مور پلار سمر قیمتی رشتہ دا، سمر قدر من خلق دی، خود دی مور پلار خبرم گرے دا شریعت با مقابلہ کی نمان لے کی بچے دا شریعت با مقابلہ کی بنو درو لے کی یاری دوستی ملک وطن جبا پختو انکو غم خادی دا طول خبری دا شریعت نا ورست دی. ہاں کچر تا دا خبری دا شریعت سر برابر ہوئی دی رکھا، کچر تدی خبرو کی خبری دا شریعت سر برابر ہوئی خر حکو دا شریعت خلاف ہوئی نو بیو بی دیوال ولی تب پا شریعت عمل کے اللہ چرت سویلی دی آقا با کی چر سنے منہ کرد آگین و منہ کی کچر تتا تا پا کی حکمت معلومم نہیں کنا بیا با پیم عمل کے لکہ اسی سڑے دا عبادت کی لکہ تواف کی وچا کرا اولی وی دی کتا تا دا حکمت معلوم ہے او کنی معلوم تب تواف و چکر رکے در شنور عبادتون او پا دی کی اخکر دلیل امام بخاری امام مسلم و روایت روڑے دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چکل آگا حج رسول تا ورسی دو تواف دوران کی نو دی حج رسول تا ودر دو اما والله انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع اللہ می دی قسمی ما تا پتا دا چی تیو کانی نچالا فائدور کولیش و نچالا نقصان ور کولیش ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کما قبلتو کچر تا ما پیغمبر نویلی دا دیکن چی تیخ کلا ولی ما تا نخ کلا ولی جیسی کو سکر یعنی عمر بن خطاب ہوئی چی دا ما تا معلوم دا چی دیکی نفائد دی نچالا فائدور کی نچالا نقصان ور کلی بے غلی اخکلا ولی پیغمبر اخکل کلی تب دا قرآن و دا حدیث تا بھی دائری کے عقل دا اللہ منگ لدی دا پار را کردے چی منگ پی دا دین او پی جنو دا دی دا پار اللہ ندی را کردے دا عقل چی منگ دا دین خلاف استعمال کو دا عقل دی دا پار را چی تا پا دین پوش خلاصہ دا چی دا حدیث کی دا خبر دا چی دا آغا وقت پوری او سڑے مسلمان نیشی جوڑے دے مؤمن نیشی جوڑے دے چی سو پوری خپل خواہشات عقل او دنیا او سچی دی چی دی دا آغا شریعت تابع کلی نی کم شریعت چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راولے دا آغا وقت پوری مسلمان نیشی جوڑے دی او دا تشی داوی دا خلی نی دی دا آیت اللہ نازل کرے بعض مفسرین دا قول دا قول ان کنتم تحبون اللہ وی دا آیت اللہ دا امتحان دا پارا نازل کرے سنگ امتحان پا مدینہ کی دیر خلقو دعوی کولو وی منگ دا اللہ سر محبت کو پا جبو بندی دعوی کون کو خودیر دعوی کون کو خودیر دی کنا منگ جیوی دا اللہ سر محبت کو منگ جی دا اللہ سر محبت اللہ پی ناشنا امتحان را وست وی کتا سو یقینن دا دی اللہ سر محبت کوی نو بے با دی پیغمبر تاوی داری کو امتحان دی اوز با پتا ہو لگی جی سوک دا اللہ سر رشتین محبت کے سوک تشد دعوی کے منگ جیو یہ دا پیغمبر پا نورانی طریقوں کے کامیابی دا بعض پا خلا دا جملے سما مشہور ہے سیدہ دی رخ کوری خبرات دیکھ شک نیشتی دا پیغمبر پا طریقوں کے کامیابی دا راشا دا پیغمبر طریقہ دادا دادا دادا بیوی مذہب زمان جدا دی بیوی امام سب زمان جدا دی بیوی نا نو پاکستان او نا نو افغانستان او اے سعودی عرب او زمان تیلے او زمان ترہ او زمان کاکا او زمان مامان او خلق سات ما کتابی چی دا پیغمبر پا طریقو کی کامیابی دا دا پیغمبر طریقی دی کنراش دا دا خلی خبری نگی گورے دینداری کول دا گورے دی گران کار دی مگر چا اللہ چاہتا آسان کی سا با یو کار تزرکی گی ستا خواہشات بتا سم دیگا کئی پا دی کار پسی بچی بدی مجبورہ کئی خز بدی مجبورہ کئی عقل بدی مجبورہ کئی مور پلار بدی مجبورہ کئی دنیا بدی مجبورہ کئی او تم پا غرص تبانی خپیک دے دے پارچہ اللہ زندہ رازی شی دلی دا پارا جی تا دا پیغمبر مخالفت و نکی یو سڑے بتالا دقشان پیسی روڑی پا لکاو ریالونا روپی تالا با دقشان روڑی چی دا معامل ما سروکا و دا سی بندلی با دا پیسو پرتی دا چا زرنے کی گی پیسو تا تا با دا پیسی دا بندلی دا معامل دا حرس دا سپیلان دیکی زکی جدا دا شریعت خلاب تا دیتوی خواہشات تابع کول دا دین دانی جیت دین تابع کی دا خواہشات سودی معامل دا یو کس ہوتو جو بیز بدلا پیسے در کم بیا بت داؤ کی بیا بت دی سیو کی بیا بت داؤ کی خبر ہے تھا رہا تھا اکڑا تھا رہا تھا اکڑا مکہ سود دے اب بے دے رہا گا نہ نو ملئی سے بھائی کے خدا ہے نو اوگی کے خدا ہے نو اخو التے ملئی سے ویل دی جدا جائز دی او الت پلانی ملکی و مولانا فتو اور کر دی جائز دی او پلانی جی کی اور او پلانی جی کی اور کڑی دے دا پاروز دے فتویم لٹائی خبرم تاوی را تاوی زکر چی دلتا دا دین تاوی کرده ده دا خواهشات آمخ که روز که ما بسی و کس را گئی و مسئله کی وی چی دا کار سنگه دا معامله ما دا خو حرام ده نانو نا یعنی که ما پا نانو نا بانی نپوی مسئله ستا دیسی ده چی دا معامله حرام ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلانه حدیث بی دلیل ده کوشش غریب دیرو کو او خبر تاوال را تاوال ما مقصد دی سدی ویده پا کراچی کی و مولی سب داگوی جی جائیز ما دیدی کراچی دا مولی سب تا دا محکی نپی جندو تب ما شر که دیشی کراچی دا جد تل امنی پا جون کی سب دا دیو مسئلی دا پار کراچی کی و مولی سب دی ام که دیشی ما زدن اس تا پوسی کم چی مولی سب نم سدی نمبر سدی نم بگر وارش قاسی چادر تیویلی چی معامل جائیز دیگی جی دا کراچی مولی سب دیگی جی دیجی که اس میں اتدا خبر ہے نا کہ جی قرآن او حدیث سے ہوئی کہ نہیں تو وہ کراچی پہ مولی سے پسی رہا ہے معاملہ دی میں دا دا حرام دا زمائی وہ مخلی خواہ لیکن عبداللہ بن عمر پسی وہ کس رہا گئے وی دا حجر سود تیچرا ور سودی سر بسکو وی دا مخکولے سورت تری قدا چی موقع رت ملوش حجر سود مخکولے اگر شروع اکڑوی ارائیتو ارائیتو کچرتو گنے او کچرتے میں سکھ دکھے کے او کچرتے میں سکھ دے کے او کچرتے میں سکھ دے کے یمن نرا گلا آگا وہ تو یہ چال ارائی تک فی الیمن دا ارائی تا ارائی تا کچرتا کچرتا پا یمن کے پریدا دالتا پا یمن کے ساتا ما دا تو چی پیغمبر ملی دلے دا آگا دا کانے کول کڑے دی خبر ختم شو تی دا تابی داری ہوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورز بسی اکس را گئے او د نور سلف ونم نقل دی د امام مالک رحمه الله نه چې د بازو نه ته پوښ شه دی دغه باره کې دی ویترو باره کې دا واجب دی که سورت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي مونږ یې کړو وی واجب دی که سنت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دی مونږ یې کړو وی واجب دی که سنت دی لکه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلیدل هغه کړي مونږ یې کړو خدا کسی بکی چا رویش دی واجب دیو که سنت دیو که پرز دیو که مستحب دیو پیغمبر کڑ دی منگے کو سبحان اللہ دیسی تای بیداری پکار دی چی پیغمبر دی پی وری دو ببکی آخوا خبر سب پاتی شو نو خواہشات تابع کد دین دین بنت تابع کد خواہشاتو سازر بتا تا دیر وی چی تا دا نیٹ و لگاو تا دا موبیل و لگاو تدوک تدغوک دا خواہشات او اگر دا شریعت خلافی تب دا ہر سرواری دا خفل بوٹ لاندی بکی دی او دا شریعت خبرو پی زورا ورک دا دی حدیث اگر مقصد دے دا گینا بعد حدیث تے دو سلو اختم دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ او دیر قندور حدیث تے سوسو پیری بین شو ام دے پا درسونو کی انس بن مالک وی چی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خبر اوری دلی دے قال اللہ تعالی اللہ داوی پا دی حدیث سر گورے امام نووی خپل کتاب ختم کرے این دا دو سو لختم حدیث تے پا دی سر امام نووی خپل کتاب ختم کرے نو زکی آخر ہے کہ دا ناشنا حدیث را اوڑے وی اللہ وی حدیث قدسی دے یبن آدم اید آدم زویہ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اللوي إيد آدم بچية تجي ترسو زمان الدعاقاني غواري أو زمان أميدون ساتين وزبد لم قنونه بخم چه سم رمي أو پسح الكمي أو اس پروامي منشتي. يا ابن آدم إيد آدم بچية لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يا دادم بچي كستا غنون دوم رشي چه اسمان تو رشي كنا ثم استغفرتني وبيد زمان بخنه وغفت غفرت لك زبد لك طول غنون وبخم بل رويت كو سر رازي ولا أبالي ويس پرواب بني بره. يا ابن آدم يا دادم بچي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا كچرت تزمان مخيل راشي پدش حال كي چې د ځمکې د ډکوالي په اندازه په ما پسې ګناهونه راوړې که نه دومره ګناهونه دې کړي چې دا پوره ځمکه ترې ډکېږي. ثم لقیتني لا تشرکو بي شي دا پکې شرط او ما سره په داسې حال کې ملاو شو چې ما سره دې څه شی نه یې شریک کړی. لأتیتک بقرابها مغفره زه به دله د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخنه وکړم. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی او دا حدیث الحمدلله صحیح حدیث. امام نووي په دې سره خپل کتاب ختم کړی. په دې حدیث کې بنیادی درې خبرې دي، د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ د حاصلولو درې اصول پکې بیان شوي دي. که څوک دا تپوس کوي چې زه غواړم چې دنیا او آخرت کې زما ژوند ښایسته وي، د دنیا ژوند مې هم ښایسته وي د آخرت هم، دې حدیث کې درې اصول دي بنیادونه. اولنی اصل او بنیاد دعاګانې د الله نه غوښته، دویم اصل او بنیاد بخنه د الله نه غوښته، دریم اصل او بنیاد توحید په ځان کې راوسته. ای ابن آدم ای د آدم بچی، او دا زموږ دپاره شرف دی چې الله اواز وکړي ای د آدم بچیه، دا زموږ دپاره عزت دی. انک ما دعوتنی ورجوتنی، ته چې هر کله زمانه دعاګانې غواړي او هر کله زمانه امیدونه ساتي. غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، تانه چې څومره ګناهونه شوي ټول به دله وبښم، الله هېڅ پروا مې نشتي. ما يفعل الله بعذابكم، لکه سورة النساء د پنځمه سپاره چې ختمېږي د هغې اخرنی آیت دی، سناشنا آیت دی، الله وی زه ستاسو په عذاب څه کوم که تاسو ایمان راوړی. الله ته څه فایده ملاویږي چې موږ عذاب راکړي؟ الله ته څه فایده ملاویږي چې موږ جهنم ته گذار کړي؟ الله ته څه فایده ملاویږي چې په موږ باندې سختي راولي په قبر کې او په برزخ کې او په آخرت کې؟ ان شکرتم و آمنتم، الله وی که تاسو شکر وباسئ او ایمان راوړئ د ځان نه مؤمنان جوړ کړئ، نو زه په تاسو ستاسو په عذاب بیا زه څه کوم؟ الله وی دا جهنم الله دې دپاره پیدا کړی دا خلکو ته گزاري دي چې الله دې فایده ده نه د جنت ته چې دا خلک ځي الله ته پکې تاوان دی؟ الله له خو نه څوک څه تاوان ورکولی شي او نه ولې څوک فایده ورکولی شي؟ که دا ټول مخلوق او پیریان او انسانان جنت ته لاړ شي د الله په بادشاهۍ کې څه کمی نه راشي. بلکې هغه حدیث موږ مخکې ورځو کې بیان کړی چې د هر انسان دوه ځایونه دي، په کوم ځای کې؟ یو جنت یو جهنم، ځای ستا شتي. دا جدا خبره ده چې سړی به کوم ځای له ځي. که دا ټول انسانان او پیریان الله دې جنت ته بوځي، الله به بچایي کې څه کمی نه راشي. او که دا ټول جهنم ته گذار کړي که نه، نو الله ته څه فایده نه ملاوي. او نه دغه دا څومره چې جهنم ته اچولي نه دوی کې څوک الله له نقصان ورکولی شي. الله د صالح علیه السلام د قوم تذکره کړې ده په سورة الشمس کې چې صالح علیه السلام هغوی ته ووي چې د دې اوښې به خیال کوي او د دې له تکلیف ورنه کوي. الله وي حلال یې کړه، هغې له تکلیف ورکړو. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، دا هغوی رب په هغوی باندې الله وی داسې عذاب راوستو چې ځمکې سره هوار کړو. ولا يخاف عقباها. الله يقول إن تجينا نهري جوا. الله يجينا نهري جم شتول كيلو متبا كده. الله يجينا نهري جم شتول قوم متبا كده. الله يجينا نهري جم شزورور خلق ميراشة وريدي. نهري الله جينا جسوب بدعنا تبوسك. أو سوب بدعنا تبوسك. أو شيء كده تأكلش تيجاكنا بتبوسك. نو كده بيريان أو إنسانان طول جهنم تلاقيش إيش سوب الله نتبوسني شيء كويل. نو ديزي كالله وي چيزة بدل طول گناونه و بخم خو کچر تت زمان دعاگان غوڑه و زمان امیدون ساته اید آدم بچیه ده دعا فضیلت فدیبان ده الحمدلله زمان مستقل بیانون دیو دودری ده دعا فضیلت دعا ده چا قبلیگی دعا ده چا نقبلیگی او دعاء كلا قبلية وكلا نقبلية دي ما تفصيلي فبرك ليك علم زي طول وشوق ومي أبو واري او زمان كم كتاب دي رحيق الأزهار في الأدعية والأذكار دا غيب أولا كي خد تفصيلا دا خبر ذكر شوية خد تفصيلا كي دعاء ستوي سفزيلتي دي دا چا دعاء قبلية ودا چا نقبلية أولي قبلية أولي نقبلية أطول خبر بك ذكر شوية مختصر دا چه دعای و عظیم عبادت تی چه دیر خلق تی غافلی تی والا حیران بشی پا دی بازو بانی میاشتی میاشتی تیری شو اللہ تی لاس نیو چت کلی چرد چه ورز اللہ تی نیوی لجی اللہ زمان دا کارو کی او زلیل گرجی دا زمکی پا دی مخ باندی یو تا منت قرز بل تا منت ماسر مندہ بل تا منت اس میں ماں تو سو کچھ بولی انسانانی وہ بس رمانڈی نہ وہی خو اول کر مؤمن دا کئی چی دے خبال رب تا وہی وہ چی تا اللہ سر خبال خبر درج کرا او اللہ تا دی وہی دا ظلون دا کب پلاس کی تی دا خبال یو بند زرب استا ترب تا دا سی رواڑی کنا چی دا اللہ پا توفیق و طاقت سر بتانا رتول مسئلہ حل کی نو چه اس تا دا اللہ سر رابطه نیشتا و زور دا داغ اللہ پلاس کی دی او تا پا دی مخلوقاتو پسی زلیل من دو ای نه دا سر سوک مرست کئی نه دا سر سوک ودریگی نه دا سوک گوری زکر چی زور داغ عرش والا پلاس کی دا اس تا داغ سر رابطه نیشتا نو پا خلقو بانی بازو بانی میاشتی میاشتی تیری شو لاسی چرتا نیو چت کری اللہ تا پا دعا کی چی کم زور دے کنا دا آغا چا تا معلوم دی چی سوک دا دعا احتمام دیر کئی او بیا پتی دعا گانی سرزان لنیسی کنو دعا گانی گواری دشپی پا طور تیارکی دعا گانی گواری پا سجدکی دعا گانی گواری اللہ وی ادعو ربکم تضرعا و خفیا سورة العراف کی اللہ وی اقبل ربنا دعا گانی گواری پا پتا و پا جزی سرا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ اللَّهُ يَغْسُوكْ دِي چِي وَغَمْزَ پَلَي وَتَ چِغِي وَي وَغَوْلَغَ چِغَ وَوْرِي وَدُعَا وَلَقَبُولَكِ صرف اللہ دی وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ او رب ستاسو دا خبر کئی چی زمان دعا گانی غاڑی زبان قبولی کر ان الذين يستكبرون عن عبادتي سوك التكبر كي الله وي دي بجهنم تجي علماء وي ويدا دعاء دا مسالين بعد التكبر ذكر كده ما ندا جي سوك دا اللانا دعاء غاني نقولي دي متكبر دي زان سگني ام دقا سڑه زليل او خوار دي پا دنیا كم پا آخرت كم بي جهنم زيد دعاء دا دا مؤمن اصلاح دا دعاء دا دا مؤمن دال دي هر تیم هر زیکی دعاگانی غفت رب العالمین اوریدون که لیدون که ذات هر زیک استاواز اوری و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اللہوی کچر تپوسو که تان زما بندگان اے پیغمبر زما ببارکی نزگور نجدی او اجیب دعوت الداعی اذا دعان وی چی کلا یو دعا گختون که زمان دعا گواری اللہ وی زوال جواب ورکوم نو دعا گانی هر وقت گخت دا اللہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی حدیث که دعا هو العبادت دعا کو لوی عبادت لکه سنگ چی دا منز عبادت تی سنگ چی دا حج عبادت تی سنگ چی دا روجه عبادت تی سنگ چی دا تلاوت عبادت تی دا کشن دا دعا گفت با عبادت تی هر تیم دا اللہ نو دعا گانی گوار هر تیم عجزی جلاغان او دانی جستا یعنی طاقت و حمت و زور صرف دی پوری چینی اللہ زمان دا دعا با قبلی بس بیا خبر ختم شو نا کستا دا حاجت پورا کی گی او کنا پورا کی گی کلا حاجت پورا نش دکھا چی حدیث کی رازی چی مؤمن چی دعا واری دتا پا ہر حال کے فائدہ رسی دری خبری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا خول اللہ دا حاجت پورا کی کم چی دے ہواری یا اللہ دا دن دا دی پا زہی و مصیبت لری کی چی بدر روان دی او یا دا دعا اللہ دا دا پارا زخیرہ کی نو پا آخرت کولا اجر ور کی نو سب بے فائدی پا کی سوشو تاوان پا کی وشو ہر حال کی صدا فائدی تا جسا گوڑا گرد تم بلا وشو لویا فائدی دا دی پا زیدن اللہ یا مصیبت لینی کچی تا دی خبر نوی دا سبر لویا فائدی دا آخرت کی چی خلق ذره ذره اجر ته محتاج دی الله پاک اور اس طرح داغه دعا په مقابله کې اجر در کوسول له فائدې هر ټیم د الله نه دعاګانې غوښته دا نه چې بس قبول نه شو زړه مې مات شو دا خبرې به نه کې او دا یاد کړي چاته چې الله د دعاګانو دروازه کولاو کی د ته الله د قبولیت دروازه کولاو کی در ناشنا خبر او کم نه نه ځان سره ویې سیدا خبر سن چاته چې الله دعاګانو دروازه کولاو کی یعنی کم سړی چې الله ول توفیق ورکړي د ډیرو دعاګانو غوښتو او چې کله تی سړی ویني چې په مخه دعاګانې غواړي پوه شي چې الله د دعاګانې قبلې ځکه ول الله توفیق ورکړي دعاګانو د غوښتو او په دې کې یو اثر دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه وی إني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء زما سره ودې غم نه چې د دعا به قبليږي او کنه ما سره غم دی چې زه دعاګانې وغواړم ولي فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه ځکه چې کله ما ته د دعاګانو غوښتو توفیق ملو شي نو دا مې یقین دی چې قبولېدې د دعاګانو سره تړلی شي څومره ناشنا خبرې کړې چه زمان سر ده سوچی نیشتی چه ده با قبلی گیو کنه زمان سر سوچ داری چه زد دعا با غوانم او کنه چه ده تفوسی کولی وی زکا چه چاله توفیق ده ما تا وی ده زمان یقین ده چه چه ده توفیق ده دعاگانو ورکره شو نو ده دعاگانو سر قبولواله تلاله شوی ده عباس خوچی لا سوچه تینو ده اول نه ده سوچی چه قبوله بشی کنه چه تو تو دعا و غوارتا تا بده سوی گوری مطلب ری چه سنگه یقینی ده لکه ته دعا وواړه بله مونږکې مشکل څه دی لکه ببره نه خبره ډېره اوږده شي زه هغه سبب بیان کړم داسې بزرګ به یې د ځان نه جوړ کړی او داسې تقوادار چې ټکه وپړکه یعنې مازدیګر ما دعا وغوښته ماښام دې الله دا کار وکړي لکه کېدي چې په تا کې څه مشکل وي په ما کې دې زر مشکل وي زه دې ګناهونه کوم مونځ او داس ګډوډ دی تقوا نشتی علم نشتی عقیده نشتی د الله نه یره نشتی د حرامو نه حفاظت نشتی د نظر حفاظت نشتی خو دعا به ګوره الله قبلی ځکه چې ما لاس وچت کړو دا ډېره عجیبه خبره ده الله خو ویلي دي چې دعاګانې قبلوم دې کې شک شتي یقینی دی چې الله دعاګانې قبلې چې نه قبلې دي خو تم لږ ځان ته وګوره چې چل به د په کینه نه وي زه مونږ خو کار وکړو مونږ خو کار وکړو زمونږ په غاړه چې ښه کار دې څه وکړو مونږ خو لاس اوچت کړو ما خو لاس اوچت کړو د سلیر شو ګینټو کې مې دوه منټه ورکړي دي اته سوې څومره قرباني ده په سلیری شو ګینټو کې دوه منټه ما دعا غوښتې ده خو مولي سې تبلیغ وری فکوملی سے بوتوی چی بتا که دا مشکل دا برابر کرده و یا حق پرس علیم نده زاری که دا غفلانی ده حق پرس من که دا مشکلوم ده کنه لگه دیتا نگورو چی دا دعا دا نقبل دوم سو وجشتی دا دعا دا قبل دوم وجشتی دا وجه من نمعلومه چی را سا اسباب دی راش معلومی که چی را زن نلریکو دا سا اسباب دی چی بزن که را ولو چی را گه دلاس دعا گانه قبلی دیتا نگور یا الله بسم الله یا الله بسم الله کرس و مخلی رو جوزا یا روی دعا بینی نگور تو بو زخکاره نیشو نگه خلق با کلون دعا گانه گواری نیکان خلق دا مرگ پور دعا گانه گواری او بعض حاجتونه د مرگ پوری نیدی پورکشی تقدیر که اللہ نیدی لیکن وشی و کار تب غواری استا دا پار بایی که خیر نیشه خود تا خودی نی خبر کن اللہ دل آغا شیر ندرک داگی پا بدل که دنی و مصیبت لری که او یا دنی دعا جربه کامت پورز درک تا خودی نی خبر چیدی وشی و سلو جی اللہ ما پلانی ملک تبوزی چیزال تا تجارتو کموال تا مزدوریو کموال او پلانی ملک تطلع ده پارخانی ده ایمان تا خطر ده ده بدن تا خطر ده ده اس نه خبر دینه دینه خسوک خبر ده مستقبل نخو اللہ خبر ده او اللہ ولی ده دعای نقبله تبا بیا پا اللہ بانی خگومان ساتی هر حال که با پا اللہ بان ده خگومان ساتی ده دعا بیا آدابم دی بیا برانا خبر دی رو اگدشی آداب مختصر اگر دادی چی پا اللہ بان ده یعنی خگومان کول دا دی گومان سر دعا کول چی اللہ بزما دا دعا قبلی تجربه نده دلشن دعا چی شروع که نو پا اللہ بانی حمد او سناوی حدیثونو که دا عدب خویشه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود ویل پا دعا کی خپل عجزی را اخکار کول اللہ تا یونس علیہ السلام دا بایی پا خیر تکی سو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالم یا اللہ ویزا ظالمانو کن دوسا جزیر احکار کیا اللہ تا دخلی کم زورتی اقرار کول او دلشان یقین سر دعا کول چی دا با اللہ قبلی او پا عدب سر پا سکون سر پا عجزی سر دا دعاگانی چیزی دا کمی دا رواجی دی لیدیم دا منزن آباد چیزم دا پختانه که دا یو خلاص دا سی دا ویلی دا او باس بکی بیا کاری غٹ کرده بطول بدنی مرا کری بیا روان شی خواد دعا بکی نجی سک بکی تیری گا کتن دا سی دا او بیا بل دا تیر بیا روی بیا روی شیخ سب مزن آو دا دعا قبول نشو تا خود بدمشی که دلت دیوسی سوالگر کی نو تا تلاس نوالی و پنبال که گوتی وی پیسی رواج حالک پراک پیسی تا بیوجی دا خود بدمشی سوال خرک بدی طریقه که تا خود بدمشی که دا اللہ سر لازتی و جد کردی دو یالا مو بخوا پلانی دو یالا بمارا حمو که و بلتا گورو یالا دا کم طریقه دا تا خو یوزی کستان من لیکی گی دیسی نو عجزی جڑا خفل کمزورتی اللہ تر اخکرکو یا اللہ زا کمزوریم یا اللہ زا عجزیم یا اللہ تا تا زورت لرم او یقین چی دا با اللہ قبلی او بل که قبول نشی زر نو تا بتادیم نکی زکا حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پسی مسلم کی دی چی دے او بند دعا قبلیگی ما لم یستعجل ترسو چی تادی نہیں کری صحابہ کرام وی رسول اللہ الاستعجال دا تادی ستا ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی یو سڑے دعا گانی ہوگو آڑی او بیاوی قد دعوتو و قد دعوتو ما خو دعا گانی ہوگو اختی او ما ہوگو اختی فلم ارا یستجیبو لی اخو اللہ زمان دعا گانی نقبلی فیستحسرو عند ذالک فیمانشی و ایدعو دعا و دعا گانی کرید ایدی سر دعا گانی اللہ نقبلی دا بچر تنوی چی ما دعا گانی ہوگو اختری دو ما ہوگو اختری دو ما تبا غاری دا عبادت تی دا عبادت تا پر خدا نیستی چی عبادت ختم شو بس دعا گو اختسلی دا عبادت تی هر وقت بدا اللہ سبحانه وتعالی دعاګانې غواړي. ها انک ما دعوتنی ورجوتنی، او د الله نه امیدونه ساتل. غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، الله چې څومره ګناهونه دې کړي زه به وبخم، اوس پروا مې نشته. ابن آدم، ای د آدم بچیه، که چېرته ګناهونه ستا اسمان ته ورسي کنه، ثم استغفرتني و بيد الله نه بخانه وغوښته، الله وي غفرت لك، زه به د ګناهونه ټولو بخمه. دې ځای کې دا خبره یاده کړي چې د یعنی موږ سره دومره وخت نشته چې اوس د استغفار فواید او فضایل او مسایل بیانو، خو دې باندې الحمد لله زما مستقل بیانونه شته. او څوک چې د دین شوقین هغه د هر ځینه مسله را پیدا کوي او هغه مسلې زده کوي. الحمد لله هغه بیانونه کې موږ تفصیلا استغفار څه ته ویلا ذکر کړي دي، کله به کې په کومو طریقو سره کیږي، هغه ټول ذکر شوي، د هغې فائدې، د هغې فضایل، دا وخت د هغې نه دی. استغفار لنډه معنی ده چې د الله نه بخښنه غوښته، چې ستا د ګناهونو اسمان ته ورسي کنه، او د الله نه بخښنه وغواړي، الله دې بخښي. استغفار وکړي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک راځي، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، صحیح بخاری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم والله پالامی دی قسمی انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره، او یا پیرونه زیات د ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی استغفار کوم د الله نه بخښنه غواړه. یو حدیث کې راځي، دا په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وانی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره، سل پیریز استغفار غواړه. یو حدیث کې درځي، ما ابو داود راوړی، عبد الله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مجلس کې کیناست، په یو مجلس کې، نو موږ بشمارل، نو سل پیری بغداوی رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم، په یو مجلس کې سل پیری. زه تنه دا سوال کوم، لس پیری ته استغفر الله ویل ورځي بخښنه غواړي؟ سل پیری غواړي؟ د عادتی ته پوسنه نه کوم، هغه عادتی استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله د زړه د کومې نه، یا الله ما ته بخښنه وکړه، زما ګناهونه وبخ، چې ته د معنو محسوسې په زړه کې. او دې ځای استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر دغه نه مراد هغه استغفار دی چې هغه د زړه نه وي، ستا زړه دغه ټینګ کې هغه متوجه دې خبرې ته. نو ته چې کلم ګناه وکړې او څومره ګناهونه دیم کړې او استغفار غواړې، الله سبحانه وتعالی ستا د ګناهونه هغه بخي، اگر که د اسمان سره لګېدلي او د الله پسې پروانې. بیا یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، که چېرته ته د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې الله وي ګناهونه راوړې که نه، او ما سره دې څه شی نه شریک کړې، نو زه به درته د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخانه درکوم. دلته اوس هغه دریم اصل او بنیاد دی، هغه توحید. یاد کړئ دا خبره، چې توحید نه بغیر ستا ټول اعمال برباد دي او پالتو دي. او الحمدلله توحید باندې موږ ځای په ځای تفصیلا خبرې کړي دي. بعض وی مړه نو د توحید موضوع وي، تاسو دومره غټه کړه په مخه توحید او توحید. توحید اهم دی، دي چې وګوره که ته که ډېر سړي له امیدونه ورکړي چې الله به دې وبخښي او الله رحم کوي او ګناهونه اسمان ته ورسي، الله به دې وبخښي او دیسې او دغه دا ټکې به ورسره وې، ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا، هغه ټکې دا دی چې ستا د الله سره ملاقات په داسې حال کې شوی چې تا د هغه سره څه شی نه شریک کړی، یعنی ستا یو عمل هم الله نه قبلوي، دا ټول اعمال د لرالي او د دوړې په شان به دله والوځي چې کله د پکې توحید نه، او چې توحید دي که نه، نو معمولي عمل به دې غټ شي دي توحید د لاسه. او دا حدیث موږ همدي کتاب په شرح کې بیان کړی، نور څو ځایونو کې موږ بیان کړی، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مشهور حدیث دی، امام ترمذی راوړی، چې قیامت پر ورځ به الله التي يسري مخامخشي على رؤوس الخلائق او در طول مخلوق بوت گوري دسر بالله حساب كي فينشر عليه 99 سجلا يو كم سل ريجستر بدتو خوش او هر ريجستر بدوم رغتي لکه دسترگې د نظر په اندازه د نظر چې کمزې پوری شي بیا به ورته الله ووي اتنکرو من هذا شیئا دې رجستر کې داسې شي نه منکرې اظلمک کتبتی الحافظون کمو ملایکو چې لیکل کول هغوی تاسو سره څه ظلم خو نه دی کړی که نه ده وی لا یا رب نه د هر څه ما کړی دي دا صحیح دي دا شوي الله وتعالى فلك عذر سعذر نشتي بيانك لا يا ربي سعذر نشتي قرآن و پیغمبر راغلو علماء و وسائل هر سعذر نشتي الله وتعالى صبر إن لك عندنا حسنة سيوني كي من سرفاتي ده ننو رزو إذا بچاز ظلمنكم الله وي فيخرج بطاقة يكاد برويستيش فغيكي وي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دي سري دا كلمة ويلي دا دي كلمة پا سوري كي جون تير كرده يعني خم واحد دا زرد كومينا وغنهونة شويد دا پیغمبر تابداري كرده خو غنهونة شويد فيقول احضر وزنك الله بوتيز وستري خوالا ورش دبوش يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يا الله ندى يو كارد دي يو كم سد ريجستر وصر دا سد الله بوتي قورك ندى تلي پا يو ترب كي با دغا يو كم سل ريجستر كي خوديشي بل ترب تبا دغا كارد كي خوديشي فطاشت السجلات نو دا ريجستري به بره لاړې شي وثقلت البطاقه او غیو کارډ به پې زورور شي الله به ملایکو ته وي جنت ته یې بوځي د توحید د لاسه او ځکه حدیث کې دي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې آخرنۍ خبره دنیا نه لا اله الا الله په توحید باندې مړ شو دی به جنت ته ځي د توحید نه بغیر ګوره هیڅ هم نه کېږي چې توحید دې لري کو خو دین دې ختم کو او چې د پیغمبر تابعداري دې لري کړه خو دین دې ختم کو لکه بعض خلک دا چې وایي زموږ په ملکونو کې پلانې موحد او موحد رور او موحد او موحد رور یو خو دغه اکثرو ته بعض چې موحد ویلی کېږي د هغوی توحید هم پوره نه بل سره ته پیغمبر کې موحد دې پیغمبر تابعداري نه مني مذهب جدا دی او امام صاحب زموږ جدا دی و اوسم ستا دین پورا نه ای ځکه چې د هر عمل د قبلېدو لپاره دوه شرطونه وي توحید او د پیغمبر تابعداري صرف په دې کار نه کېږي چې ما توحید منلی او بله داره ته وویل څوک چې د پیغمبر تابعداري نه کوي دی ګوره خالص موحد هم نه دی څنګه بارك الله فيك وزادك الله علما دا الله دا احكامات قدر نكول دم بتوحيد كي كما يراولي سيدي يسلي موحد دي دي با جنت تزي توحيد دا قيدي دلاسة او يسلي موحد دي خود دي دا احكامات و تابداري دي سنه كرسن چاقا ولني كره دا ولني توحيد دا دي نمزبوط تي نو یو طرف ته چې غواړي چې زموږ واحد او بيد پیغمبر ته بيدې نشتي بل خبره ده یاده ک سنگ چې د الله سره په بندګۍ کې به څوک نه شریک کې نو د پیغمبر ساسو سره په تابعداري کې څوک نه شریک کې کوم مقام چې د پیغمبر دی هغه به یک کی اوازی پیغمبر لور کې په امت کې تیز چاله دا پیغمبر دا مقام نشي ورکولې چې د هر خبره سید او هغه هر وخت منل کېږي دا په امت کې دا مقام د هیڅ چا سره نشته د هیڅ چا سره دی نشته نه د یو ولي سره نه د یو بزرګ سره نه د یو امام سره نه د یو ملا سره نه د یو مفتي سره نه د یو مولانا سره دا دیتا سره دا مقام نشتی کم مقام چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. خواه یو سره ویزه دا پیغمبر تابیداری کم و توحید نشتی دام دل فایده نورکی کنه فایده ورکی ایس فایده ولی نورکی نو توحید او توحید مرگ او جون اغا پا توحید باندی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اي پیغمبر اعلانك دي خلقته دي زما موز زما قرباني اي لند دا زما جون زما مرك كل لله بارد دا غلله ده پر لا شریک له چې راغه سری څوک شریک نشته نو زمونږم دا اعلان دی کنه دی دا که اعلان دی چې زمونږ دا ټکته عبادت چې مونږ کوم کو د الله دا خالص الله نه پاره دی زره برابر به چېرې برخه نه ورکو که شو کوم ټوټي ټوټي کی کنه لکه پیغمبر سره چې معاذ ابن جبل تویل و معاذ که څوک دی وسیږي که څوک دی ایری ایری کی کسوک دی پا عربان دی دو ٹکڑی کی او کسوک دی مڑ کی ختم دی کی او که عرص دی سرو کی گئی نا لا تو شرک باللہ شیعہ اللہ سر بس شیعن شرک او نب دی که منگ دی چا سر یعنی گزارکو لکه اوز کسوک راشی ویچی راشا کینو خبرکو خبر سر بارک ویلک گزارکو بتوحید کی گزارکی ہاں د مکی مشرکان ویلي نه و راغلي پیغمبر ته نه ویلي ګزاره کو یو کال وی ته زمونږ دې بندگی کو یو کال وستا دې کو ګزاره هو بدی کی نه کی زه خیر دې ته دې ذکر وکا زمونږ دې زه خیر دې خو بدی قبر پرستی باندې را دونه مکو بدرستی هر ګزاره کو ضرور بدی ګزاره نه کی اے زمونږ دې زه خیر دې خدا دا پیغمبر دا تابیداری دا خبری او دا دیسی پکی مو آیا چی دا دی او دا گئی دو رو پا دی گزاره نکی پا دی که سو گزاره نیشی کرو زکی چی دی که گزاره تا کیا پسی دا بزمون سر راس المال دی بنیاد دی توحید او تابیداری نو چیز راس المال که گزاره او کمانو پاتی ما سر سوش پا توحید که گزاره او کمتب دا چی وی توگا دا پیغمبر پا تابیداری که گزاره او کمتب دا چی وی توگا کم خبری چی را مذہب سر برابری اگر بینوا کم خبر من چی خلق پاکستان کی عمل کی اگر منا کم خبر چی مولی سے به طبیعت خلاف یا اگر جاری کوا دا تابیداری دسته شو دا پیغمبر تابیداری با کو کسوک دا پوز ککڑ کی بخواه رو گی گنا او دا غصی نا وچو دی مرشی گنا نو انشاءاللہ میں شب پا توحید و پا تابیداری باندی شو دا زمان منشور دا زمان دعوت تی دو خبری دیمی چی دکت دو کتا زمان ما توی گزارو کنو ما سر پایتی بیسی شو دین خوبی دیتا چی دا اللہ توحید دا اللہ بندگی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه دا که بندگی دا که توی دین نو توحید او توحید او دا شرک نزان لری ساتل ما دی کسی درسو نکلی توحید کم درسو نوی کتاب توحید کشف شبهات القواعد الاربع سلور قواعد دری اصول دین بنیادی او دی درسونه پیشی اگر جدا مسئله تا اس تی پیدا غستی شی اگر نشی دا اگر مکلف نیم چیزا دا معلومو خو منک پر الحمدللہ زی پزی خبر کردی دا شرک اقسام او مثالونا د توحید اقسام او مثالونا نو دی حدیث دا خبر واضح شو چې توحید د سره نه وي نو الله ستا ګناهونه نه بخښي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د درې څلوېښتم حدیث نه شروع کړو چې په کې د میراث مسله بیان شوې ده چې میراث به په څه طریقه تقسیمیږي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.